Tu program Trzeci Polskiego Radia, środa, 4 dzień kwietnia, jej 21. Justyna Mączka, zapraszam na serwis Trójki. Kilkaset tysięcy złotych z budżetu państwa dla mieszkańców zniszczonej kamienicy w Poznaniu. Taka jest decyzja rządu. Prawdopodobnie Radom przejmie część ruchu z lotniska Chopina w Warszawie. Jutro zaczyna się wyprawa na Mount Everest. 10 Polaków chce w ten sposób uczcić stulecie odzyskania niepodległości. Ponad 400 tysięcy złotych przeznaczy rząd na wypłatę zasiłków celowych dla osób poszkodowanych w wyniku wybuchu i zawalenia kamienicy na poznańskim Dębcu. Do katastrofy budowlanej doszło dokładnie miesiąc temu. W ruinach budynku znaleziono ciała 5 osób. Kilkadziesiąt osób zostało bez dachu nad głową. Większość rodzin odebrała już klucze do nowych mieszkań, ale stracili cały dorobek życia. Magda Konieczna. O pomoc dla mieszkańców wystąpił do premiera wojewoda Zbigniew Hoffman. Poszkodowani dostaną zasiłki. Kwota rządowej pomocy wyniesie 438 tysięcy złotych. To z pewnością będzie znacząca pomoc dla osób, które w kilka chwil straciły cały dobytek, mówi wojewoda wielkopolski Zbigniew Hoffman. Urząd miasta oszacował wartość pomocy dla poszkodowanych na prawie 550 tysięcy złotych. Miejscy urzędnicy zadeklarowali, że przekażą 20% tej sumy. Reszta będzie pochodzić z budżetu państwa. Poszkodowani przeznaczą pieniądze m.in. na adaptację i wyposażenie nowych mieszkań. Pod gruzami zawalonej kamienicy strażacy znaleźli 5 ciał. Kilkadziesiąt osób zostało poszkodowanych. Magda Konieczna, Radio Poznań. Sprawę wybuchu w kamienicy bada prokuratura. Według śledczych do wybuchu doprowadził Tomasz J., który wcześniej miał zabić swoją żonę. 43-latek nie przyznał się do zarzucanych mu czynów, a grozi mu dożywocie. Prawdopodobnie Radom, a nie Modlin, będzie lotniskiem uzupełniającym dla portu Chopina w Warszawie. Mają tam być realizowane połączenia czarterowe i niskokosztowe. Polskie porty lotnicze zamówiły ekspertyzę. O tym, co z niej wynika, mówi prezes portów Mariusz Szpikowski. W ciągu 20 miesięcy jesteśmy w stanie zbudować lotnisko za kwotę około 425 milionów, które jest w stanie przejąć z lotniska Chopina około 3 milionów pasażerów. W przypadku chociażby wyboru Modlina zajęłoby to 45 miesięcy, musielibyśmy wydać ponad 1 miliard złotych. To dobra decyzja? Zastanawiam się. Grzegorz Sobczak z redakcji Skrzydlatej Polski. Jakie narzędzia mogą posłużyć w namówieniu, nakłonieniu przewoźników do tego, żeby chcieli się przenieść? A może być z tym problem? W tej chwili żaden przewoźnik nie deklaruje chęci latania z Radomia. Oni nadal chcą latać na lotnisko Chopina. Dodajmy, że zanim Radom będzie mógł przejąć część ruchu z lotniska w Warszawie, trzeba tam wydłużyć drogę startową, powiększyć terminal i zbudować infrastrukturę nawigacyjną i techniczną. Pierwsze loty z odnowionego radomskiego portu według planów będą możliwe pod koniec 2019 roku, a tematem zajmował się Kuba Witkowski. Litwa chce stworzyć Centrum Bezpieczeństwa Cybernetycznego dla krajów Unii Europejskiej. Władze tego kraju potwierdziły, że rozmawiają już na ten temat z Waszyngtonem. Centrum miałoby powstać w Kowni i miałoby się zająć zwalczaniem przestępczości w sieci, a także przeciwdziałać atakom hakerskim na instytucje państwowe w krajach wspólnoty. Władze Litwy uważają, że planowane centrum może tworzyć nowe środki bezpieczeństwa w sieci, prowadzić badania naukowe oraz organizować ćwiczenia. Z tego miejsca miałyby być zarządzane siły reagujące na przestępstwa w sieci w Unii Europejskiej, których zadaniem byłaby pomoc państwom członkowskim w odpieraniu ataków cybernetycznych. Siły te działałyby też prewencyjnie. Według litewskiego wywiadu większość ataków cybernetycznych, do których doszło na Litwie w ubiegłym roku, miała związek z Rosją. Z raportu służb opublikowanego w ubiegłym miesiącu wynika, że były one skierowane przede wszystkim przeciwko litewskim instytucjom państwowym oraz sektorowi energetycznemu. Z Wilna dla Polskiego Radia Kamil Zalewski. Odpowiedź Pentagonu w sprawie utworzenia Centrum Bezpieczeństwa Cybernetycznego w Kownie spodziewana jest latem. Chcą zdobyć najwyższy szczyt świata i w ten sposób uczcić stulecie odzyskania przez Polskę niepodległości. Jutro rusza wyprawa na Mount Everest. Weźmie w niej udział 10 Polaków. 8 z nich będzie wspinać się od strony chińskiej, 2 południową ścianą od strony Nepalu. Himalaiści nie będą korzystali z pomocy szerpów, ale będą mieli butle z tlenem, tłumaczy jeden z uczestników wyprawy, Piotr Śliwiński. To jest większy wysiłek, większy trud dla organizmu, bo trzeba tą górę pokonać po prostu kilka razy. Niektóre odcinki nawet 3 albo 4 razy do góry i na dół, żeby po kilkadziesiąt kilo wnosić. Ale znowu to jest z korzyścią dla organizmu, bo się organizm lepiej aklimatyzuje na tamtych wysokościach. Powyżej 8 tysięcy to na pewno w strefie śmierci chcemy mieć ze sobą tlen. W ten sposób chcemy się zabezpieczyć. W tym roku przypada 40. rocznica zdobycia najwyższego szczytu świata przez Wandę Rutkiewicz. Himalajstka była pierwszą kobietą na Mount Everest. 5 minut po 21:00 w Trójce pora na sport. Jan Kołucki. Od 20 minut trwają pierwsze ćwierćfinałowe starcia w piłkarskiej Lidze Mistrzów. Na początek wewnątrz angielska rywalizacja. Na legendarnym Anfield Road Liverpool gra z Manchesterem City i jak na razie wygrywa 1-0. Gola strzelił Mohamed Salah. Natomiast na majestatycznym Camp Nou bez goli, tam FC Barcelona mierzy się z AS Romą. Wprawdzie piłka wpadła do siatki, ale Luis Suarez był na pozycji spalonej. Kibice są bardzo ciekawi, czy Leo Messi odpowie w jakiś sposób Cristiano Ronaldo, bo przypomnę, Portugalczyk strzelił wczoraj przepięknego gola. A tymczasem w Kędzierzynie Koźlu miejscowi fani również żyją Ligą Mistrzów, tyle że w wydaniu siatkarskim. Zaksa gra z Friedrichshafen w pierwszym meczu drugiej rundy play-off. Za nami pierwszy set. Mistrzowie Polski wygrali 25-23. Przypomnę, że smaczku tej rywalizacji dodaje fakt, że niemiecki klub prowadzi nowy selekcjoner reprezentacji Polski, Vital Heinen. Ale dziś nie tylko emocje związane z Ligą Mistrzów, bo w Kielcach rozegrano pierwsze półfinałowe starcie w Pucharze Polski. Korona grała z Arką Gdynia i wygrała 2-1. Dwie bramki dla Korony zdobył Nika Kaczarawa, a honorowe trafienie dla obrońców tytułu zaliczył Luka Zarandia. Rewanż 12 kwietnia. Świetnie poradził sobie dziś Michał Kwiatkowski. Polak zajął trzecie miejsce na trzecim etapie kolarskiego wyścigu dookoła kraju Basków. Wygrał Australijczyk Jay McCarthy przed Białorusinem Aleksandrem Riabiuszenko. Liderem jest wciąż Francuz Julien Alaphilippe, a Michał Kwiatkowski jest 77. Teraz tenis, bo Agnieszka Radwańska zakończyła tegoroczną rywalizację na kortach twardych. Przed Polką starcia w Stambule, Madrycie oraz wielkoszlemowym Roland Garros. Turniej w Turcji rozpocznie się dopiero za 3 tygodnie, dlatego Radwańska wykorzystała, że ma chwilę wolnego i przyjechała do Warszawy. Czuję się coraz lepiej, wydaje mi się, że z miesiąca na miesiąc gram coraz lepiej i tak się też czuję na korcie. Teraz faktycznie czeka mnie cięższy okres, bo jednak ta ziemia, ale cóż, może Istanbul będzie bardziej szczęśliwy. Kolejny sport w Trójce za 2 godziny. Na koniec jeszcze zobaczmy, jakie są wyniki w Anglii i Hiszpanii. Liverpool wygrywa już z Manchesterem City 2-0, a Barcelona wciąż remisuje z Romą 0-0. Jutro na południowym wschodzie termometry pokażą nawet 19 stopni, w centrum będzie około 16, na wybrzeżu 11-12, do tego przelotne opady deszczu, a na wschodzie i na południu burze. W nocy w wielu regionach przelotne opady deszczu, lokalnie także burze i od 5 do 10 stopni. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. Jak byś sobie poradził, otrzymując 1/6 pensji? Jak byś się czuł, mogąc spać przez 1/6 nocy? Ile rozumiesz, widząc 1/6 ekranu? 1/6. Tyle normalnej wagi mają wcześniaki. Żeby je uratować, potrzeba pokarmu na 6. Takiego jak mleko kobiece z banku mleka. Tylko że dziś mniej niż 1/6 szpitali w Polsce ma do niego dostęp. Zmieńmy to, wchodząc na rozbijbankmleka.pl. Odwiedziny nie zajmą nawet 1/6 tego bloku reklamowego. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Barbara! A co tu tak mokro? Nie no, mówiłam ci, że pralka przecieka, weź kup nową, to będzie sucho. Tak, kup nową, tak łatwo powiedzieć. A trzeba to jeszcze załadować, przywieźć, wtargać na górę, podłączyć, namęczyć się i jeszcze starą wynieść. Nie. Ja się w to wrobić nie dam, Barbara. Nie musisz, bo teraz w Media Expert nowy sprzęt przywieziemy do twojego domu. Wniesiemy, podłączymy, a jeśli trzeba, zabierzemy stary. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Klub Trójki. Witam Państwa, Grzegorz Górny. 2 dni temu, 2 kwietnia, obchodziliśmy 13. rocznicę śmierci Jana Pawła II. W tamtym okresie bardzo popularne było określenie pokolenie JP2. Czy jest to pojęcie medialne, nie mające żadnego odniesienia do rzeczywistości, czy jest to może fakt społeczny? I co z dziedzictwa Jana Pawła II jest dzisiaj żywe i nadal inspirujące? I jak postrzegają papieża dziś młodzi Polacy, którzy nie pamiętają tamtego pontyfikatu? O tym właśnie rozmawiać będziemy z naszymi dzisiejszymi gośćmi, ale o tym już za chwilę. Zostańcie Państwo z nami. Adonai. kanie człowiek. Krzywdzą ze mnie ludzie, zaufałem tobie. Grzegorz Górny, Klub Trójki, są ze mną w studiu Michał Sęk, dyrektor Centrum Myśli Jana Pawła II w Warszawie. Witam serdecznie. Dobry wieczór. I dr Paweł Skibiński, historyk z Uniwersytetu Warszawskiego. Witam. Jak już wspominałem, rozmawiać będziemy o pokoleniu JP2, ale zanim to nastąpi, chciałbym nawiązać do takich badań socjologicznych, jakie przeprowadziły niedawno dwie uczelnie z Wielkiej Brytanii i z Francji w 21 krajach Europy wśród ludzi młodych od 16 do 29 roku życia na temat religijności wśród młodzieży w Europie. I to są bardzo zastanawiające wyniki. Mianowicie brak związków z jakąkolwiek religią zadeklarowało 91% młodych Czechów, 81% Estończyków, 75% Szwedów, 72% Holendrów. Na antypodach są Polacy, bo są najbardziej religijnym narodem w Europie. Aż 83% Polaków młodych stwierdziło, że identyfikuje się z religią katolicką. Podobnie badania wyglądają, jeżeli chodzi o modlitwę. 86% młodych Czechów przyznało, że nigdy w życiu się nie modliło. Tak samo 70% Szwedów, 69% Duńczyków. Jeżeli chodzi o Polaków, znowu jesteśmy na pierwszym miejscu w Europie. 83% młodych Polaków zadeklarowało, że się modli. Podobnie uczestnictwo w nabożeństwach. 70% Czechów, 60% Holendrów i Anglików stwierdziło, że nigdy w życiu nie uczestniczyło w żadnym nabożeństwie chrześcijańskim. Odwrotnie jest w Polsce. Więc widzimy, z tych badań wynika, tych danych jest znacznie więcej, że Polacy są najbardziej religijnym narodem w Europie, jeżeli chodzi także o młodzież. Ten przedział wiekowy 16-29 lat. I mam takie pytanie, czy jakoś jest to związane z faktem, że Jan Paweł II był Polakiem, że właśnie Polak przez 20 7 lat był papieżem i miał wpływ na religijność tego społeczeństwa. Bo to rzeczywiście jest fenomen. Jak to wytłumaczyć? No, widzę, że dyrektor Sęk patrzy na mnie uważnie. No, jako historyk pewnie łatwiej mi jest to próbować wytłumaczyć. Nie wiem, czy to wytłumaczenie będzie wystarczające, ale niewątpliwie Jan Paweł II odegrał tutaj ogromną rolę, tylko że pamiętajmy, że no nie on jeden, bo myślę, że tych czynników i osób, które wpływały na tą podwyższoną polską religijność, było na pewno więcej. Wystarczy wymienić jedną z tych osób, to znaczy kardynała Stefana Wyszyńskiego, który niewątpliwie był inspiracją z kolei dla Jana Pawła II, więc wydaje się, że ten proces jest na pewno bardzo bardziej złożony, ale niewątpliwie Jan Paweł II tutaj ma swoje ogromne znaczenie. Wystarczy moim zdaniem wspomnieć o takich zjawiskach, które wpłynęły na kształt polskiego katolicyzmu, który jest par excellence bardzo janowo-pawłowy. To znaczy, wystarczy powiedzieć, że on zaszczepił w Polsce bardzo popularne w tej chwili nabożeństwa, takie jak nabożeństwo fatimskie, jak no, niesłychanie ważne nie tylko oczywiście w Polsce, ale nabożeństwo do Miłosierdzia Bożego. Zmienił nam kompletnie panteon polskich świętych, to znaczy rozbudował, bo nie chodzi o to, że zlikwidował poprzedni, tylko rozbudował go niebywale o tak ważne postacie jak, nie wiem, święta Faustyna Kowalska, święta Urszula Leduchowska, święty brat Albert Chmielowski. To są święty Rafał Kalinowski i tak dalej, i tak dalej. Myślę, że tych postaci można by było wymienić znacznie więcej. Te wszystkie odcisną swoje piętno nawet na tak popularnych modlitwach jak Różaniec Święty, bo przecież wprowadził nowe tajemnice światła. I to jest ciekawa zmiana religijności, bo ona nastąpiła właściwie bezpośrednio na zalecenie papieża, niemalże z dnia na dzień, i została przyjęta z całkowitą naturalnością. To znaczy, jakimś ogromnym zaufaniem cieszył się papież, że można było takie rzeczy robić. No to inna sprawa, że to się odbywało w pewnej atmosferze zgody i współpracy i pewnego szacunku dla tradycji też, no bo to też trzeba powiedzieć. Ale jak to się przekłada na to młode pokolenie? Bo mówimy tutaj, że są pewne praktyki pobożnościowe wprowadzane, ale to niekoniecznie musi oznaczać przełożenie na żywotność religijną w tej młodszej generacji. Wciąż jestem pod, nie ukrywam, że pod wrażeniem wyników tych badań, dlatego że należy pamiętać, że Jan Paweł II, oczywiście Polak, natomiast odwiedzał kraje europejskie też bardzo często, oczywiście nie tak często jak Polska. To nie były te cykle 3-4-letnie odwiedzanie Europy. I to jednak te wyniki mnie bardziej zastanawiają trochę. Też chętnie bym poznał właśnie wyniki dotyczące na przykład Francji, Włoch czy Hiszpanii, ale też w takim właśnie duchu, gdzie jest wpływ Jana Pawła II, bo to, o czym powiedział profesor Skibiński, może się okazać, że właśnie sama obecność Jana Pawła II, taka, no nie chcę powiedzieć jednorazowa, ale mniejsze oddziaływanie w niektórych krajach europejskich mogło aż tak nie przemieniać społeczeństwa. Natomiast jeżeli myślę o Polsce i o tym fenomenie, no to myślę, że to jest właśnie też to doświadczenie pokolenia ludzi, którzy pamiętają, że obecność papieża w Polsce była dla nich pewną rzeczą oczywistą. To znaczy papież komunikujący się bezpośrednio z młodym pokoleniem w ich języku ojczystym, pozwalającym sobie też na pewne anegdoty bez bariery językowej, żarty, to też jest swego rodzaju, myślę, że zjawisko w jakimś sensie jednak kulturowe, czyli zarówno religijność, jak i kultura, które jakby mogą współistnieć. Natomiast pytanie, czy widoczne jest to w młodym pokoleniu, ja przyznam się, że chyba nie spodziewałem się, że w pokoleniu 16-latków, czyli tych, którzy mieli właśnie mniej więcej te 3 lata, kiedy umierał Jan Paweł II, to będą aż to będzie aż tak wysoki odsetek. No właśnie, bo to jest zadziwiające, że tutaj mówimy o rocznikach osób, które no, nie pamiętają tego pontyfikatu i czy jest możliwe, że on odcisnął tak duże piętno na ich religijność? Wydaje się, że pośrednio tak, dlatego że oczywiście ja zdaję sobie sprawę, pracując nad materiałem Janowo-Pawłowym od ładnych kilku lat, że młodzi ludzie inaczej odbierają Jana Pawła II, inaczej niż bezpośredni świadkowie tego pontyfikatu go rozumieją. Natomiast niewątpliwie jest bardzo ciekawa dana taka rozpoznawalności Jana Pawła II jako postaci historycznej. To jest około 70% maturzystów aktywnie rozpoznaje Jana Pawła II, to znaczy jest w stanie przypisać mu prawidłowo pewne konteksty, w których historyczne, w których występował. I to jest o tyle zastanawiające, że następna, zdaje się, osoba, to jeśli ja dobrze cytuję te dane, to jest Józef Piłsudski z około 20-kilkoma procentami rozpoznawalności, takiej pełnej rozpoznawalności postaci, to znaczy z odpowiednimi umieszczaniem jej w odpowiednich kontekstach. No jeżeli tak jest, jeśli te dane są prawdziwe, one się powtarzają, może nie w tak drastycznych proporcjach, ale powtarzają się w kolejnych badaniach, to mamy do czynienia z fenomenem też kulturowym w Polsce, to znaczy mamy do czynienia z osobą, która jest postrzegana jako najważniejsza osoba w historii Polski. Trzeba z tego wyciągnąć wnioski. To jest całkowicie moim zdaniem zapoznana rzecz przez elity kulturowe polskie, to znaczy łącznie z tym, że próbuje się teraz w ostatnich latach pojawiają się takie tendencje do, powiedziałbym, banalizowania osoby Jana Pawła II. Tymczasem wydaje się, że mamy do czynienia z czymś, czego fenomenu nie doceniamy cały czas i to nie jest fenomen wyłącznie religijny, chociaż religijny przede wszystkim. Tutaj się zgadzam z dyrektorem Sękiem, który mówił o tym, że no, to jest fenomen kulturowy, tylko pamiętajmy, że w przesłaniu Janowo-Pawłowym kultura była nośnikiem ewangelizacji, to znaczy przesłania religijnego. I to, że oddziaływał Jan Paweł II na polską kulturę, musi mieć konsekwencje religijne, bo to się zgadza z jego diagnozą w czym jest kultura i czym jest właśnie ewangelizacja. Więc wydaje mi się, że to jest dość naturalne i jednocześnie ciekawe, że oddziaływuje w dłuższej perspektywie. Natomiast na pewno nie do końca tak, jak planowaliśmy, czy wyobrażaliśmy sobie, że będzie oddziaływać. I to jest z jednej strony fascynujące, z drugiej strony też no, pewne wyzwanie dla nas wszystkich, którzy bezpośrednio jeszcze, bo jak tutaj siedzimy, to my jeszcze należymy do tego pokolenia, które pamięta bezpośrednio Jana Pawła II i ma związek osobisty, tak, a nie tylko i wyłącznie kulturowo-historyczny. No właśnie, bo te starsze pokolenia pamiętają Jana Pawła II w kontekście komunizmu, że to był człowiek, który w największym stopniu przyczynił się do obalenia komunizmu. Ale te młodsze pokolenia, które już nie pamiętają tego kontekstu, to z czym kojarzą najbardziej papieża? Pierwsza rzecz jeszcze, o której pomyślałem na podstawie tych wyników badań 16-latków, to jest jeszcze kwestia tego, że to pokazuje, jak silny autorytet ma w Polsce wciąż rodzina, która też jest wymieniana na najwyższym poziomie badań, jeżeli chodzi o wartości rodzina, zdrowie. To też pokazuje, że w moim odczuciu, że rodzina, czy przede wszystkim rodzice, jednak odrobili swoją pracę domową, przekazując swoim dzieciom wartość Jana Pawła II. No bo zakładam, że to jest ta ścieżka. Wątpię, żeby jakby też ta w jakimś sensie fascynacja Janem Pawłem II pojawiała się w szkole czy na lekcjach religii. Myślę, że to jest właśnie to doświadczenie również ważnej postaci dla w domu rodzinnym i to przekazywanie. Natomiast czym się objawia? Myślę, że to jest po pierwsze pewna zgoda w ogóle na autorytet Jana Pawła II. Ja nie mówię na zgodę czy niezgodę z Janem Pawłem II, tylko że to jest wypowiedź, która jest punktem odniesienia, że to nie jest deprecjonowanie, że to jest jedna z licznych wypowiedzi, brak poszukiwania, jakby brak dalszego poszukiwania, tylko pewien kamień milowy, punkt odniesienia. I to myślę, że to jest ważne dla młodego pokolenia. Natomiast myśląc o Janie Pawle II, co fascynuje, no to jest jednak zarówno autentyzm Ojca Świętego, jego spójność zarówno słów, czynów, postawy, jak i podejmowanie z młodzieżą najtrudniejszych tematów. To znaczy, to nie jest komunikat dorośniesz, zrozumiesz, tylko to jest komunikat, musisz od siebie wymagać. Każdy z was ma swoje Westerplatte i to jest takiego wymagania od młodych ludzi i powierzenia im odpowiedzialności za dalsze losy świata. Aczkolwiek będąc tutaj w studiu tuż koło Agrykoli, gdzie w zapiskach Jana Pawła II po pierwszej pielgrzymce do Wolnej Polski z 91 roku pojawiają się też zapiski mówiące o tym, że młodzież jakby przerywa uczestnictwo, pije piwo i wraca, też już sygnalizował pewne zmiany, które się dokonują. Więc dla mnie te wyniki badań są tym bardziej pozytywnie zaskakujące. A czy możemy mówić o czymś takim jak pokolenie JP2? Bo w momencie, kiedy pojawiło się to określenie w przestrzeni publicznej, już wówczas ono budziło wiele wątpliwości, chociażby z przypisaniem go do konkretnej generacji. Bo jedni mówili, że pokolenie JP2 to pokolenie równolatków Karola Wojtyły. Inni, że pokolenie tych, którzy przeżywali razem z nim ten pontyfikat. Mhm. A jeszcze inni mówili, że to pokolenie, które towarzyszyło jego odejściu i dla których te dni żałoby były jakimś przeżyciem pokoleniowym. Wobec tego, czy w ogóle istnieje pokolenie JP2, a jeżeli tak, to jak je można zdefiniować? Znowu, ja nie jestem socjologiem, w związku z tym trudno mi jest powiedzieć, jak definiować to w kategoriach, no nie wiem, właśnie socjologicznych. Natomiast z punktu widzenia doświadczenia historycznego, no to proszę zwrócić uwagę, że mamy do czynienia z unikalnymi okolicznościami przez te, powiedzmy, ostatnie 30 lat. Znaczy, myślę o pontyfikacie i najbliższych jego okolicach, które to pokolenie, które tego doświadczyło, i to moim zdaniem niezależnie od tego, czy doświadczyło w wieku 40 lat, czy w wieku 10-15 lat, to jest pokolenie bardzo szczególne, no bo ono mogło się spotkać z rzeczywiście uwielbianym papieżem, no przynajmniej 8-krotnie. No tak, i nie wiem, czy to się jeszcze w dziejach Polski powtórzy, że jedno pokolenie będzie miało okazję... Ale jeszcze dodajmy do tego zaraz potem wizytę Benedykta tuż po zamknięciu się tego pontyfikatu, czyli 9 razy niejako w przestrzeni 30 lat pojawił się tutaj Ojciec Święty i to się na pewno nie powtórzy. No tak, 25 lat, 9... Zwróćmy uwagę, że po raz pierwszy papież pojawił się w Polsce w 79 roku. Wcześniej przez ponad 1000 lat polscy katolicy, jeżeli chcieli zobaczyć Ojca Świętego, to jeździli do Rzymu. I to jest rzeczywiście doświadczenie pokoleniowe. I wpływu na te częste spotkania, ale głębokie spotkania z Ojcem Świętym, te, które odmieniały rzeczywiście no, zarówno poszczególnych ludzi, jak i całą Polskę, moim zdaniem tego się do końca nie da nawet w tej chwili określić, bo jeszcze nie mamy takiej perspektywy, żeby to wszystko dobrze uchwycić. Widzimy tylko fragmenty jakby tych skutków. Natomiast ja będę się upierał, że istnieje w związku z tym coś takiego jak pokolenie Jana Pawła II w rozumieniu wspólnego doświadczenia historycznego, to znaczy jakkolwiek by to nie zabrzmiało górnolotnie, to znaczy no po prostu myśmy doświadczali czegoś szczególnego w związku z osobą Jana Pawła II. Natomiast czy to oznacza, że istnieje pewna pewien fenomen, jakby to powiedzieć, systemu wartości tego pokolenia, no to to już jest, myślę, bardziej dyskusyjne. Czy to jest jeden fenomen, czy to jest jakiś kompleks fenomenów, to ja już na ten temat nie jestem w stanie do końca się wypowiedzieć. Myślę, że mamy bardzo duże oczekiwania wobec pokolenia JP2, to znaczy oczekiwania takie chyba stworzone ze względu na pokolenie Kolumbów, czyli jednak okres ludzi urodzonych między mniej więcej rokiem 1918 a 25, te 7 lat, te osób, które, którym tym najważniejszym doświadczeniem była II wojna światowa, później komunizm, powoduje, że perspektywa właśnie, że pokolenie nie jest jakby zawężone do osób urodzonych na przestrzeni 7 lat, tylko właśnie wręcz te, które mogły doświadczać 26-27 lat pontyfikatu, jest też wręcz spowodowaniem, że tutaj pojawiają się zarówno osoby, które, bym powiedział, są rodzicami i dziećmi. To znaczy w tym sensie, że to, co jakby po czym bym też dostrzegał pokolenie Jana Pawła II, to jest też w jakimś sensie brak takiego naturalnego buntu wobec systemu wartości rodziców. I tej spójności, która wydaje mi się, że została właśnie zachowana, to o czym mówiliśmy wcześniej, o takim też przekazywaniu wiedzy. Natomiast to doświadczenie znowu historyczne II wojny światowej, znowu wrócę do pokolenia Kolumbów, ono pokazywało, że wspólnego doświadczenia jako punkt odniesienia. Jakby nie próbujemy pokolenia Kolumbów od razu zamknąć w wartościach, że to były wszystkie osoby, które, i tutaj powiem, nie wiem, zachowały się w pełni honorowo w trudnych czasach. I myślę teraz o pokoleniu Jana Pawła II, że właśnie to, co myślę łączy te osoby, to jest właśnie punkt odniesienia, jakim jest przeżywanie Jana Pawła II, ale na różnym poziomie. Myślę, że gdyby zapytać teraz kogoś na ulicy, czy czujesz się, że jesteś z pokolenia JP2, czy jesteś pokoleniem JP2, nie wiem, czy by nastąpiła taka świadoma identyfikacja. Tylko nie chciałbym przesądzać, że brak świadomej identyfikacji z pokoleniem JP2 oznacza, że ono nie istnieje. W Polsce po II wojnie światowej utrwaliła się taka periodyzacja dziejów poprzez pokolenia, czyli jest pokolenie właśnie Armii Krajowej, pokolenie 68, pokolenie Solidarności, ale te pokolenia były zawsze przeciwko komuś, tak? Był ten wróg, przeciwko któremu się buntowano. A wydaje się, że pokolenie JP2, tak jak mówimy, jest na tym tle wyjątkowe, bo tutaj nie mamy tego wroga, wobec którego się definiujemy, tylko raczej jest identyfikacja pozytywna wokół pewnej wspólnoty wartości. Tak, tylko że proszę zwrócić uwagę, że to, co miał do powiedzenia Jan Paweł II, co się sprowadza do sloganu Bóg i Ojczyzna, no jest całkowicie nieakceptowane przez współczesną kulturę. I to jest problem, że owszem, nie mamy wroga w znaczeniu spersonifikowanego przeciwnika, którego należy zwalczać i odnosić się do niego z niechęcią, ale mamy system antywartości, który jest, no powiedziałbym, sprzeczny z tym, co mówił do nas Jan Paweł II. I to napięcie, które istnieje w kulturze współczesnej, jest moim zdaniem bardzo dobrze, zostało bardzo dobrze zdiagnozowane przez Jana Pawła II i jest odczytywane także we współczesnej polskiej rzeczywistości. Ja jeszcze zwracam uwagę zarówno na ten pozytywny przekaz Jana Pawła II, jak i jeżeli gdzieś wskazywany jest, bym powiedział, wróg czy zagrożenie, to jednak płynące z wewnątrz człowieka. Czyli zarówno pewne swego rodzaju lenistwo, egoizm, zamknięcie na drugiego człowieka. To znaczy, że Jan Paweł II pokazuje nie tylko wroga zewnętrznego, wobec którego mamy się zjednoczyć i walczyć z nim, tylko pokazuje, ile musimy zaczynać od siebie naszej pracy. Teraz pięknie pojawia się hasło we współczesnym biznesie właśnie mówców motywacyjnych i takich, i dla mnie takim, bym powiedział, mówcą motywacyjnym jest Jan Paweł II. To znaczy pokazanie, co jest, zadanie pytania, co jest sensem twojego życia, jakby obierz ten kierunek, podążaj za tym. To jest właśnie to myślenie Jana Pawła II, które myślę, że tak dobrze trafiało do ludzi. To znaczy ten autentyzm, a jednocześnie pokazywanie, że zawsze krótkotrwałe są pokolenia, które przeciwstawiają się czemuś i walczą. To wręcz powiem, że trochę to, co nazywamy, że dla niektórych ciepła woda w kranie stała się osiągnięciem, powoduje, że pewne zadanie zostało wykonane. I jeżeli tego celu nie ma postawionego kolejnego, no to musi pojawić się kolejne pokolenie, które będzie chciało więcej. A myślę, że Jan Paweł II w odpowiednim przestrzegał przed tym, ale motywował do tego, żeby całe życie wymagać i podążać, osiągając cele, a nie tylko przeciwstawić się aktualnemu wrogowi. Pan redaktor powiedział o tym, że postrzega się Jana Pawła II jako człowieka, który obalił komunizm w Polsce. Czy w Europie nawet się Na świecie, to znaczy inaczej, przynajmniej na znacznej części świata. Proszę zwrócić uwagę, że Jan Paweł II jest bardzo ciekawym fenomenem, człowieka, który miał bardzo wiele do powiedzenia zarówno w czasach komunizmu, który rzeczywiście i przeżył błyskawiczny upadek tego, zwłaszcza taki moralno-intelektualny tego systemu, później polityczny, a z drugiej strony miał coś do powiedzenia na czasy po komunizmie. I to jest pewien fenomen, moim zdaniem, rzeczywiście zadziwiający, dlatego że w obu przypadkach ten przekaz był pozytywny, ale jednocześnie jasno diagnozujący zagrożenia. I to, co jest fenomenem przekazu Janowa Pawłowego, jest to, że jego aktualność polega na wielkiej spójności wewnętrznej. To znaczy ten przekaz nie różnił się między sobą, chociaż były różne akcenty postawione i na czas komunizmu, i na czas wolności. Stąd jak czytamy na przykład teksty do Polaków z 79, 83, 87, 91 i tak dalej do 2002 roku, no to tam się pojawia, znaczy nie mamy wątpliwości, że mówi to ten sam człowiek, że mówi wokół jednego systemu wartości, a że wyzwania są po kolei coraz to nowe. I to, co jest, myślę, że pewnym zjawiskiem wyjątkowo deprymującym wszystkich tych, którzy uważaliby, że dałoby się zamknąć Jana Pawła w takim przekazie spłyconym, czy też ośmieszającym, to jest to, że on rzeczywiście pokazuje bardzo wielowątkowy przekaz, a jednocześnie bardzo wewnętrznie spójny. Przekaz oparty oczywiście na wartościach religijnych. Ale czym innym są deklaracje Polaków czy polskiej młodzieży, a czym innym są pewne postawy i konkretne czyny. I często mówi się, że Polacy Jana Pawła II kochają, ale go nie słuchają. Czy teraz z okazji tej obchodzonej 2 dni temu rocznicy śmierci papieża można było przeczytać w internecie takie komentarze, że przypominamy sobie dzisiaj o Janie Pawle II 4 razy w roku, kiedy są te związane z nim rocznice. Jak to jest? Czy rzeczywiście to przesłanie zostało przyjęte w jakiś głębszy sposób? Czy tylko na poziomie deklaratywnym, pewnych emocji? To ktoś tak nazwał w taki sposób dość ciekawy, że Jan Paweł II został częściowo skremówkowany w Polsce, czyli sprowadzony do takich bon motów o tych kremówkach wadowickich. No, ale chyba te badania, które pan redaktor cytował na początku, nie mają nic wspólnego z kulturą kremówki, dlatego że dla tych młodych ludzi kremówka już nie jest atrakcyjna. To było atrakcyjne dla kogoś, kto słyszał tam te żarty Jana Pawła II i można było zbudować jakiś taki przekaz, nazwijmy to softowy przekaz na ten temat. I widział uśmiech skryty za kartkami papieru papieża. To znaczy, no tak, bo to był 99 rok, a więc 19 lat temu. Więc to nie jest takie proste. To znaczy moim zdaniem, ja nie do końca rozumiem te zarzuty o skremówkowaniu i o, przepraszam bardzo, ale to 4 razy w roku to mało? No, 365 dni jest w roku. No dobrze, tylko że człowiek nie żyje tylko i wyłącznie wspomnieniami i rocznicami, tak? To znaczy on żyje na co dzień. Jeżeli on 4 razy w roku zatrzymuje się i przypomina sobie o osobie, która jest dla niego ważna, no to ja uważam, że to nie jest mało. To znaczy przekaz historyczny nie polega na tym, że my obudzeni w środku nocy będziemy krzyczeć Jan Paweł II, tak? Tylko przekaz historyczny polega na tym, że jest to w momencie, kiedy zaczynamy się zastanawiać, co się z nami dzieje, zaczynamy szukać punktu odniesienia i jednym z nich jest Jan Paweł II. Ja uważam, że to nie jest tak, że my powinniśmy mieć nadzieję, że Jan Paweł II będzie żył w polskiej kulturze i świadomości tak, jak żył z nami w momencie, kiedy bywał tutaj 8 razy w ciągu pontyfikatu, tylko że cały czas będzie to ważny punkt odniesienia i cały czas będzie miał bardzo wiele do powiedzenia o tym, kim my jesteśmy. A ma. A jak to wygląda z pańskiej perspektywy? Pytam pana Michała Senka, który jest dyrektorem Centrum Myśli Jana Pawła II. To jest instytucja miejska miasta stołecznego Warszawy. Jak to wygląda z perspektywy instytucji, która zajmuje się właśnie pielęgnowaniem, rozwijaniem tego dorobku? Na pewno nie chciałbym, żeby Jan Paweł II właśnie został zamknięty w datach. To znaczy w datach, które też narzucają pewien scenariusz wydarzeń. To znaczy wydarzeń, jeżeli chodzi, to by było wręcz w tym sensie niebezpieczne, ale z tego względu, że właśnie to, aby 2 kwietnia, 13 lat po śmierci Jana Pawła II, mógł być tym wydarzeniem jednak bardzo optymistycznym, pozytywnym, to znaczy wdzięczności za pontyfikat i za to doświadczenie, jednak właśnie musiały opaść te emocje. To znaczy właśnie gdyby budować tylko na emocjach, to byłoby przypominanie tylko zamykanej księgi na trumnie, bijących dzwonów i przypomnienia, że odszedł do domu ojca. Bardziej to, o czym myślę, to jest jednak taka próba poszukiwania z Janem Pawłem II. Wydaje mi się, że zwłaszcza teraz, kiedy jest tak dużo też wyzwań, które pojawiają się w głosach różnych osób, różnych stron, zarówno na przykład dotyczących podziałów w Polsce. Trzeba pamiętać o tym też, jakie rozwiązania proponuje Jan Paweł II. Ale co ciekawe, chociaż są podziały w Polsce, to wszyscy się na Jana Pawła II powołują. Nawet ci, których byśmy o to nie podejrzewali, więc to też świadczy o pewnym autorytecie, jakim się cieszy dzisiaj. Tylko, że dla mnie to też jest doskonała, wręcz bym użył określenia baza pojęciowa, czy osoba, autorytet Jana Pawła II, na którym ponownie powinniśmy skierować naszą uwagę nie na spory między sobą, tylko na budowanie dobra wspólnego. Bo dopóki przyświeca nam spór, ale po to, żeby jak najlepiej ucieleśniać dobro wspólne, to jestem spokojny o poziom tego sporu. Natomiast kiedy spór staje się jednak walką polityczną i agresją przeciwko sobie, to nie ma nic wspólnego z celowością tego działania. Mam nadzieję, że w tym roku, w roku setnej rocznicy odzyskania niepodległości, ponownie zwrócimy swoją uwagę na pielgrzymkę z 91 roku i na pojmowanie również wolności i tego, jak z niej dobrze korzystać i tego, o czym przestrzegał Jan Paweł II właśnie w tej pierwszej pielgrzymce do wolnej Polski. Natomiast przed nami, jak tak myślę też o tych obszarach czy społecznych, ekonomicznych, no to jest ponowne zwrócenie się, jeżeli chodzi o wartość pracy. Zmiany, które odbywają się teraz na rynku, jakby wciąż jesteśmy zakładnikami pewnych wskaźników i PKB. Nie umniejszam oczywiście tego, czym jest rozwój gospodarczy naszego kraju, ale kto z tego rozwoju gospodarczego korzysta, jak ludzie się w nim odnajdują, myślę, że to przyświecało Janowi Pawłowi II i myślę, że to jest jeszcze wyzwanie przed nami, żebyśmy właśnie wrócili. I oczywiście mamy tutaj nie tylko Jana Pawła II, zarówno będziemy mogli korzystać i z księdza Tischnera, i z księdza Popiełuszki. Jest mnóstwo osób, z którymi na którym powinniśmy ponownie poszukiwać tych trudnych tematów. Pamiętam, że jak kilkanaście lat temu powstawała wasza instytucja, kilkanaście lat temu, nie mylę się. Tak, tak. To garnęło się do niej masę młodzieży, bo to pamiętam z własnego doświadczenia, bo to obserwowałem. A czy dzisiaj też ten zapał nie opadł, czy też raczej jest trudniej o młodych, którzy sami z siebie przychodzą do Centrum Myśli Jana Pawła II? Wciąż Centrum Myśli Jana Pawła II jest silne siłą młodych ludzi, którzy przychodzą. Zarówno stypendystów Miasta Warszawy im. Jana Pawła II, wolontariuszy, chórzystów, osób, które tworzą. To, co na pewno różni, to jest na przykład wspomniane doświadczenie pontyfikatu. Kiedyś osoby w przerwach między, nie wiem, zajęciami rozmawiały o tym, co robiły o godzinie 21:37 2 kwietnia. Albo ich doświadczeniach, czy w ich domu wisi zdjęcie rodziców z Janem Pawłem II. To były takie rzeczy, które definiowały, albo co pamiętasz z nauczania. Teraz są to osoby, które raczej przychodzą dlatego, że wiedzą, że mają pewien brak na przykład wiedzy, brak doświadczenia z Janem Pawłem II i go poszukują, albo czytają, pamiętając, że Jan Paweł II to nie są proste teksty, to nie są proste słowa kierowane i proszą w jakimś sensie też o wyjaśnienie, to znaczy, czy dobrze rozumieją, czy ich poszukiwania, czy nie zabrnęli w jakąś ślepą uliczkę, albo wręcz wprost pytają, gdybyśmy mieli polecić, nie wiem, jedną książkę, czy jeden artykuł, taki, od którego powinna zacząć ta młoda osoba, to co by to było? Myślę, że żyjemy w takim czasie bardzo jednak chęci trochę takiej Wikipedii, to znaczy takiego, jak posiąść nauczanie Jana Pawła II, a jednocześnie jak najmniej się przy tym namęczyć. I to też jest dla nas na pewno wyzwanie edukacyjne. A co z tego dziedzictwa Jana Pawła II jest dziś szczególnie aktualne i inspirujące? Pan tutaj przed chwilą mówił o tej etyce pracy, że może kiedyś nie zwracaliśmy na to takiej uwagi, jak właśnie dzisiaj. Te prawa pracownicze, godność człowieka, pracy, te encykliki papieskie temu poświęcone, kwestie dóbr nie tylko materialnych, ale relacyjnych. Ale co jeszcze, to jest panów zdaniem, jest dzisiaj dla nas szczególnie? To ja nawet powiem o jakby najbardziej aktualnych rzeczach, które są podejmowane w takim polemice społecznej czy politycznej. Jest to nawet zakaz handlu w niedzielę. Znaczy, myślę o Janie Pawle II, który mówi o świętowaniu niedzieli, pokazuje wyjątkowość niedzieli, ale jak ją spożytkować, gdzie jest przestrzeń dla rodziny, dla kultury, oczywiście też dla Boga. Mam takie wrażenie, że to zostało sprowadzone raczej do zakazu handlu. I to jest ta rzecz, której na przykład obecnie mi bardzo zabrakło. Czyli niedziela definiowana pozytywnie, a nie negatywnie poprzez zakaz handlu, tylko pozytywnie przez wypełnienie pewną treścią. Oczywiście wypełnienie treścią i przedstawianie, czym ma się różnić. I to zarówno dla osób wierzących i niewierzących. I pewnego takiego właśnie cyklu wręcz biologicznego, który był i to zarówno pół roku, o czym też, no, pamiętajmy, niedawno przeżywane święta wielkanocne, Wielki Post. To jakby to było wpisane też w nasz kalendarz tego właśnie, kiedy kończyły się produkty, zapasy, te rzeczy zimowe i też następował post w sposób w jakimś sensie naturalny. Niedziela też jako przerwa w pracy, możliwość ponownego zastanowienia się, skoncentrowania działania, to są te elementy, w których, bym powiedział, dramatycznie mi zabrakło. Znaczy, pewnego rodzaju wymuszenia samego zamknięcia sklepów, to jest może stworzenie pewnej przestrzeni, chociaż nie do końca jestem przekonany, że najskuteczniejsze. Brakuje mi po prostu dobrej propozycji, co można zrobić w niedzielę, a co można robić właśnie w niedzielę roku 2018, też jako w jakimś sensie rozumienie naszej tożsamości narodowej. No, Pawełski Wiński. Powiem tak, ja patrzę na to z perspektywy trochę akademickiej, to znaczy co z tematów janowo-pawłowych jest dla nas istotne z punktu widzenia, nie wiem, współczesnych problemów, no to właściwie powiedziałbym, że cała agenda, to znaczy kultura, jej rozumienie, dobro wspólne, jego rozumienie, rozum i ograniczenia rozumu ludzkiego, stosunek do technologii, bardzo odmieniana swego czasu przez wszystkie przypadki teologia ciała, feminizm, tak zwany feminizm Jana Pawła II, no, można by było tą agendę chyba rozciągać jeszcze, a jeśli chodzi o jego przemyślenia i jego rady dla ludzi, to jestem w 100% pewien, że my do końca jeszcze się w to nie wgryźliśmy i nie czytaliśmy tak naprawdę Jana Pawła II, nie mówię jeszcze o tym, o zrozumieniu. I to nie jest na poziomie takim, że my nie rozumiemy jako Polacy, tylko kłopot polega na tym, że to jest tak wielowarstwowy i ciekawy przekaz, że najprawdopodobniej jeszcze parę pokoleń będzie z niego korzystać, bynajmniej go nie wyczerpując. To był człowiek niesłychanie głęboki i rzeczywiście wyjątkowy. I teraz, czy coś z tego jest aktualne? Ja powiem, że prawie wszystko. Prawie wszystko, chociaż niektóre rzeczy oczywiście były bardzo mówione w pewnych koniunkturach. Natomiast to, co powiedzieliście panowie o godności pracy, przecież jak bierzemy książki poświęcone pontyfikatowi, to się możecie panowie dowiedzieć, że o, to była taka koniunktura związana z Solidarnością w roku 81. No nieprawda. Znaczy to nie jest nieprawda, tylko że to wymaga powtórnego nawracania do tego pontyfikatu i próbowania go, jakby zorientowania się, że są oczywiście rzeczy bieżące, ale są też rzeczy takie, które dotyczą nas w sposób naturalny, na wyższym poziomie. Kwestia Solidarności, nie rozumianej jako ruch społeczny, tylko rozumianej jako pewna cnota relacyjna, to znaczy cnota, wartość ucieleśniana w praktyce, wartość w życiu społecznym. No właściwie każdy dokument, każdy tekst, niemalże każde przemówienie Jana Pawła II to jest coś, co cały czas stawia przed nami wyzwania. Po pierwsze ze wyzwania zrozumienia, a potem ze wyzwania zastanowienia się, do jakiego stopnia to jest aktualne, ale nadal wydaje mi się, że to jest niesłychanie aktualne i bardzo wielu pułapek prawdopodobnie współczesnej rzeczywistości byśmy mogli uniknąć, gdybyśmy próbowali nie tyle wprost, jakby to powiedzieć, stosować rady Jana Pawła, bo one się tak pewnie nie dadzą zastosować, tylko gdybyśmy próbowali zmierzyć się z całym tym, a przynajmniej z częścią bagażu duchowego i intelektualnego, który on nam zostawił. To ja jeszcze dodam coś, co wydaje mi się, że też rozpala umysły i serca. To są pewne relacje i związki między polityką a Kościołem, ale też powołanie świeckich, czyli bym powiedział zarówno Centesimus Annus i 1991 rok, jak i wizyta Jana Pawła II w parlamencie w 1999 roku, jako też ważne wydarzenia do tego, aby zobaczyć, gdzie jest jakby co wspomnieni tutaj chrześcijanie czy katolicy, ci te 80 parę procent osób, które się przyznaje, jakie ich jest powołanie, jakie zadanie, ale jednocześnie gdzie jest też zarówno przestrzeń wolności religijnej, ale szerzej też jako jednej z form też wolności, która musi być zagwarantowana przez państwo. To są te tematy, które wydaje mi się, że one po prostu nieprzepracowane wracają i wyrządzają, jakby bardzo dzielą obie strony, to znaczy powiększające się podziały, a nie uregulowanie niektórych spraw, ponowne przepracowanie, to jest rzecz, która tylko pogłębia podział, a nie jakoś go łata. I dodam jeszcze jako dokument, który w ostatnich latach jakby ponownie zaczął budzić zainteresowanie, to jest konstytucja. To jest nasza konstytucja, ale coś, co nas jako fundament wartości, coś, co nas, to, co powoduje, że możemy się czuć właśnie Polakami, to, co jest jakby ucieleśnieniem też, czy wyrażeniem naszych wartości, a nie jest dokumentem, którym można jakby wyciągnąć tylko, jak wygląda trójpodział władzy. Jakby, czyli tożsamość konstytucyjna. Tożsamość konstytucyjna, ale nie w oparciu o to, czy jest tam invocatio Dei, czy go nie ma, dlatego, że te zapisy polskiej konstytucji są też, bym powiedział, naprawdę w moim odczuciu wspaniałe, to znaczy wspaniałe mówiące właśnie i osób, które w inny sposób wywodzą dane wartości, natomiast bardziej takiego zwrócenia się, że mamy wiele rzeczy, co do których mieliśmy swego rodzaju kompromis, czy zgodę wspólną, to dobro wspólne, o którym mówiłem. I żebyśmy ponownie starali się tę konstytucję odkrywać, ale konstytucję z różnymi jej artykułami, zarówno dotyczącymi małżeństwa, rozumianego jako mężczyzny i kobiety, rozumianych jako konkretnych wartości i żebyśmy całościowo wrócili do konstytucji, a nie tylko do poszczególnych jej punktów.